राम प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 6 जनवरी 1993 दोपहर लगभग 2:30 बजे बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजातायत्री गाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। कथा के 18 पुराण है, उनमें सार रूप कहते हैं 2 वचन है। व्यास देव ने उनको कहा है परोपकार पुण्याय, दूसरों का उपकार करना, हित करना, सुख पहुंचाना, आदर देना, प्रशंसा करना, ये तो पुण्य के लिए है। मनुष्य से पुण्य प्रकट होता है, पैदा होता है, प्राप्त होता है। और पापाय परपीडनम्, दूसरों का दुख, दूसरे को दुख देना, अहित करना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, उनका अपमान करना, अवशिष्ट करना, ये पाप के लिए। गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ा देना इसके समान कोई पाप नहीं है। तो दूसरों का हित करना है, ये मनुष्य का धर्म है। अपना स्वार्थ सिद्ध करना ये असुरों का धर्म है। और दूसरों का नुकसान करना ये राक्षसों का धर्म है। और अपने स्वार्थ से सब काम करना अपने सुख के लिए पशुओं का धर्म है। मनुष्य का धर्म हित करने का, दूसरे का हित करना। एक मानव धर्म है यह धर्म। भारतीय संस्कृति है, खास ये प्रतीक है, मूर्त है, वैदिक संस्कृति है, ये इसका प्रदर्शन है, मानो इसका रूप है। ये आपने सुना होगा इतिहास में भी, दूसरे देशों ने आकर के और इस भारत भूमि पर अपना आतंक जमाया, परंतु भारत भूमि वालों ने जो श्रेष्ठ पुरुष हुए किसी दूसरे के ऊपर दखल नहीं की। स्वाभाविक ही चीज थी। तो आपको हमारे को भी इसका अनुष्ठान करना है, दूसरे का हित करना। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, तो पर हिस्त बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कसु नाही। जिनके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है दूसरे के हित के लिए भावना रहती है तो उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ का भी भोग सुख आराम सब मिलता है, लोग परलोक दोनों सुधरते हैं और इसमें सबका हित सबका भला होता है। जिसका हित करते उसका भी भला होता है, जो हित करते उसका तो होता ही है। तो पर हित ये बढ़िया चीज है। भगवान राम जब लंका में सुबेल पर्वत पर पहुंच गए तो वहां से अंगद को भेजते हैं। अंगद बड़ा चतुर था, भगवान भी कहते हैं मैं तेरे को जानता हूं, तुमसे परम चतुर हो, परंतु वहां करना क्या है कि काज हमारा तासु हित हो, काम तो अपना करना है पर उसका हित हो। विपुषण करण बतक करना, सुबह साथ में बात ऐसी करनी है जिस बात में उसका हित हो। रावण सीता जी को ले गया तो सीता जी मिल जाए हमारा तो काम होना चाहिए और हित उसका होना चाहिए। काम मामूली चीज है, हित बड़ी चीज है। काम तो यहाँ हो जाएगा और हित परलोक में भी कल्याण करेगा, उसका हित हो जाए। इसके वास्ते कहा है कि अरिहु अनबल की नंग रामू, राम जी ने बैरी का भी अनबल नहीं किया। तो राम जी अवतार देकर ये बात बताते हैं कि आप लोग कैसे करना चाहिए। गीता ने कहा यद्यदाचरती श्रेष्ठ तत्व देना, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं उसके अनुसार दूसरे भी वैसा ही अनुकरण करते हैं। तो भगवान ऐसा करके बताते हैं, भगवान कृष्ण कहकर बताते हैं। ये दो तरह की शिक्षा होती है, करके बताना और कहके बताना। करके तो वो ही बता सकते हैं जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जिस परिस्थिति में जो मनुष्य हो। सब के वर्णों की, सबके आश्रमों की बात अपने चरित्र से दिखा नहीं सकते, इस बात को वर्णन करते हैं। अपनी जगह ठीक तरह से आचरण में लाते हैं और दूसरों को बात समझाते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। उसी देश में आप हम पैदा हुए, इस बात से अपने खूब ख्याल रखें, सावधानी रखें। अभी सावधानी रखी जाएगी तो अभी अपनी लाइन खूब बदल जाएगी, ये तुम परमात्मा की तरफ हो जाएगी। पहले हमारा जीवन ठीक नहीं रहा हो तो उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान का आश्रय लेकर के चलो, सब ठीक हो जाता। रावण मोक्षाय माम आश्रित ही संति है, आश्रय भगवान का, अहंकार का आश्रय नहीं। अभिमान मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर, ये आसुर संपत्ति बताया भगवान ने। अशोक मया हतर शत्रु हनीषिता परा नी ईश्वर अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी आद्यो भजनवान अश्मी को मया। ये जो अभिमान है मैं ऐसा किया है, ऐसा कर लूंगा, इतना धन दिया है इतना और लूंगा, अमुक को मैंने मार दिया है और को मार लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ये आंसू संपत्ति नहीं है। तो भगवान सबका हित करते हैं, ये सिखाते हैं। भगवान को कोई पुण्य से लोग पर जो कुछ प्राप्त करना नहीं, धन संपत्ति महिमा बढ़ाई आदि कुछ प्राप्त करना ही नहीं, उसे स्वीकृति न अकृति नहीं करता। भगवान ने स्वयं कर नहीं पार्थी कर सभ्य त्रिशुलोक कुंजना, त्रिलोकी में कोई भी मेरे लिए कर सभ्य नहीं है। अनुवाप तो अवाप सभ्य प्राप्त करने लायक वस्तु कोई अनुवाप्त नहीं है, अप्राप्त है ही नहीं, तो भी मैं कर्म करता हूँ तो सबके लिए हित हो, ऐसी चेष्टा करो। देखो आप जिस गृहस्थ में रहते हैं वो गृह घर अपना है, वो अपनी पाठशाला है। अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके दूसरों का कैसे हित हो ऐसे सोचो और वैसे करो। विशेषता जो बात बताई रामायण में कि उमा संत की यह बड़ाई मंद कर जो करे भलाई। संतों के ये बड़ा स्वभाव होता है जो मंद करता है उसके साथ में भलाई करते हैं। मंद कर जो करे भलाई, ये संतों की विलक्षणता है। तो संत है अभी संसार में जैसे भगवान आदर्श होते हैं ना, ऐसे भगवान के भक्त भी आदर्श होते हैं। संतन मिल निर्णय कियो मत पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुगर के हरिदास। संतों ने मिलकर के निर्णय किया, जैसे अपनी अपनी सभा होती है, व्यापारी अपने व्यापार का विचार करते हैं मिलकर के, और वही युद्ध करने वाले अपनी विजय का विचार करते हैं मिलकर के, कैसे हमारी विजय हो। ऐसे संत लोग विचार करते हैं कि सबका उद्धार कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो। तो संतन मिल निर्णय कियो, सब मिल करके निर्णय किया, किस क्या करके किया कि मत्स्य पुराण इतिहास, पुराण इतिहास शास स्मृतियां श्रुतियों को मंथन करके इनका आदरण करके, जैसे दही मथने से घी आ जाता है ऐसे शास्त्रों का मंथन करके और सार निकाला कि भजन के लिए दो ही, एक भगवान एक भगवान के भक्त, दो ही संसार में हित करने वाले हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक आ भगवान और भगवान के भक्त। ये सदा ही सबके हित करने में लगे रहते हैं। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सब तत्व की कैसे हो जाए, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, ये उनकी भावना रहती है। इसलिए वो संत कहलाते हैं, उनका दर्जा भगवान के समान है। गीता दर्पण में भगवान के सधर्मता बताई है, जो भगवान के गुण है उस भक्तों में आ जाते हैं, भक्तभाव में गुण है वो जीवन मुक्त पुरुषों में आ जाते हैं। जो भगवान है उसका सामंजस्य मिलाया है गीता से। तो इतना बड़ा पद मिल जाता है कि जो पद भगवान को स्वतः प्राप्त है, और भक्तों की महिमा और अधिक है। इस वास्ते संतों ने कहा है, गोस्वामी जी कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम के दास राम जी से भी अधिक होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। राम सिंधु और घन सज्जन धीरा, राम तो है समुद्र, और भगवान के भक्त होते हैं वो है बद्र, और हरि वो चंदन तरु है, भगवान तन का वृक्ष है, और भक्त समीर है वो पवन है। तो समुद्र में जल होता है वो खारा होता है, अपने यहाँ खार समुद्र ही है, परंतु बद्रों में जल आता है वो आता है समुद्र से, समुद्र से ही भाप उठती है, उनसे मानसून बनता है। वो बद्र आकर बरसता है तो बड़ा मीठा होता है, और सब तृप्त हो जाते हैं। वर्षा अच्छी होने से, अपने उस समय भी अच्छी वर्षा हुई तो प्राय सब तृप्त है, मस्त हुए हैं, धन धान्य संपन्न है, सुखी है, गायें भी सुखी होगी, पशु पक्षी भी, सब जंतु सुख हो जाते हैं। तो बद्रों के द्वारा वो जल आता है, ऐसे शांत करता है। अगर समुद्र खुद आ जाए तो प्रलय हो जाए, मर जाते। तो समुद्र रूपी भगवान है, भगवान से संत है, जड़ वहां से आता है। संत महात्माओं में विलक्षणता आती है तो भगवान से ही आती है, उनकी खुद की नहीं है। घर की कोई महत्ता नहीं है, वो घर का अभिमान छोड़ देते, आसक्ति छोड़ देते, कामना छोड़ देते हैं तो भगवान की सब शक्ति वहां आ जाती है। एक पंजाब में बुद्धा शाह हुए बड़े भगवान के भक्त, तो ग्रस्त में ही थे, तो एक दिन खेत में पानी देते थे, एक भक्त पहुंचा, महाराज मैं आपके पास संग के लिए आया हूँ, बात बताओ क्या, कि वो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, मुक्त कैसे हो जाए। तो महाराज वो क्या कर रहे थे, खेत में पानी दे रहे थे, तो इसने पट्टना दे लाना रब की पाना और परमात्मा प्रण किया, बड़ी बात है भाई, ये है पानी आ रहा है, इधर से पेड़ खोल दिया, इधर से ढक दिया, कारी भर जाएगी, फिर इधर पट्ट दिया, इधर लाना, इधर रोक दिया, फिर लाना, कारी भर जाती है आपसे आप ही। ऐसे संसार में जो स्वार्थ बुद्धि है उसको तार लगा दो और दूसरे का हित है वो करना शुरू कर दो, प्राप्ति हो जाए। पट्टन आ रही तो दाना रब की पाना, क्या बड़ी बात है, परमात्मा इसीलिए बात है। तो ये जो स्वार्थ बुद्धि है ना सजनो, बड़ी खाते को देखती है, बड़े मीठी जैसे जहर हो उसमें मीठा मिला ले तो मीठा दिखे, पर जहर तो जहर ही रहेगा भाई, दिखने में मीठा कितना ही दिखे। ऐसे स्वार्थ है वो देखता अच्छा है, हमारे को धन मिल जाए, हमारे को मान मिल जाए, हमारे को सुख मिल जाए, हमारा आदर हो जाए, हमारी नाम गई हो जाए, देखता अच्छा है पर जहर है। यही दूसरों का हित हो जाए, दूसरों का कल्याण हो जाए, दूसरों का सम्मान हो जाए, दूसरों की महिमा हो जाए, दूसरों का हित हो जाए, और ये घर में से शुरू कर दो, अपने अपने माता पिता को सुख दो, भाई भौजाई को सुख दो, अपने स्त्री पुत्र को सुख दो, आराम मिले, पड़ोसियों को सुख हो, सबका आराम हो, सबका हित हो, ऐसा भाव बना लो, देखो आपकी उन्नति होती है। पहले ये पता नहीं लगता है भाई, हमारा तो स्वार्थ होगा, हम धन भी हम ले लें, मान भी हमारे को मिल जाए, बढ़ाई भी हमारे को मिल जाए, ये बड़ी घातक चीज है, इसका नतीजा बड़ा खराब होता है अपने लिए और औरों के लिए भी। और जहाँ पर हित सरिष्ठ, दूसरा हित करना, दूसरा कल्याण कैसे हो जाए, दूसरा भला कैसे हो जाए, ऐसा हृदय में भाव होता है तो उसका उद्धार हो जाता है, ऐसी विलक्षण बात। तो पर हित सरिष्ठ धर्म नहीं भाई, तो हित करना। गीता में व्यक्ति प्राप्त मंत्री मामेव सर्वभूत हिते रसा, वे मेरे को प्राप्त होते हैं जो प्राणी मात्र के हित में जिनकी प्रीति है, रति है, रुचि है, उनकी तत्परता है कि दूसरा का हित कैसे हो। ऐसे भाइयों बहनों आप सुनते हो पर थोड़ी कृपा करो, अपने ये काम घर में से शुरू कर दो, अपने सिवाय सबको सुख पहुंचे, बड़े बूढ़ों को भी, समान अवस्था वालों का भी, उस छोटे बालक है उनका भी हित कैसे हो। हित करने से मोह छूटता है, वो लोगों के कहो के मन में है कि हम उनकी सेवा करेंगे तो हम फंस जाएंगे, सेवा करने से नहीं फंसता है, सेवा लेने से, और विशेष करके सेवा लेने की इच्छा से फंसता है आदमी, हित करने से फंसता नहीं है। कम बुद्धि होने समझते हैं कि हम सेवा करेंगे तो हम फंस जाएंगे, अरे सेवा करोगे तो तुम अपना उद्धार कर लोगे, ऊंचे उठ जाओगे। आप देखा है ना, देने लेने में भी देता है उसका हाथ ऊपर होता है और लेता है उसका हाथ नीचे होता है, तो आप सुख पहुंचाओगे तो वे छोटे हो जाए पर आप छोटे नहीं होंगे। इस वास्ते हिम्मत करके दूसरे के हित की अपनी चेष्टा करो। ऐसे हमारे कई सज्जन भाई कई बहना ऐसी हुई है, कई ऐसी माताएं हुई है, दूसरों का हित करना, दूसरों का भला करना। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, होगा होगा होगा ही। आपके भला पढ़ने की इच्छा है ना, भीतर में भला भाव है, तो भल जो दूसरे का भला चाहता है उसके हृदय में भलापन आ जाता है, भला हो ही जाता है। और दूसरों का बुरा चाहता वो बुरा हो जाता है। एक तो बिल्कुल बात है ये। तो इस वास्ते दूसरे का हित कैसे हो, दूसरे की सेवा कैसे हो, दूसरे का सम्मान कैसे हो, दूसरे की महिमा कैसे हो, ऐसा भाव रहना चाहिए। तो भगवान कहते हैं थे प्राप्त मंत्री माँ में वो मे भी वो प्राप्त हो जाते हैं। सर्वभूति सिद्धता और निर्गुणता को प्राप्त होकर के अगर करें तो कहते हैं कि लभन से ब्रह्म निर्वाण ऋषि क्षीण कर बसा, जिनके पाप नष्ट हो गया ऐसे ऋषि वे भी उस ब्रह्म को प्राप्त कब होते हैं कि सर्वभूति सिद्धता। मानो सगुण की प्राप्ति चाहते हो तो दूसरों का हित करो और निर्गुण तत्व की प्राप्ति चाहते हो तो हित करो, योग चाहते हो तो हित करो। दूसरों के हित करने से अपना हित स्वतः होता है, स्वाभाविक हित होता है, स्वतः हित होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हित करेगा तो हित भावना होगी, हित की भावना भीतर में होगी, पर हित बस जिनके मन में दूसरे का हित करने का निवास हो गया, भावना हो गई, उसके लिए कोई चीज दुर्लभ नहीं रहती। देखने में ऐसा दिखता है कि हम धन ले लें, हमारा मान हो जाए, हमारा आदर हो जाए, हमारी पढ़ाई हो जाए, इनमें फायदा है, ये दिखता है, परंतु इसका नतीजा अच्छा नहीं होता। अनेक जन्मों में ऐसे करते आए हैं और इस जन्म में भी बहुत समय अपना बीता है कि जिसमें अपना सुख मिल जाए, हमारा आराम मिल जाए, हमारा आदर मिल जाए, ये बात बहुत बीती, अभी तक सुख नहीं हुआ ना, तो ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता ये नहीं है, रास्ता ये रह गया। दूसरों के हित करने में अपना हित होता है, दूसरों को सुख पहुंचाने में भी सुख होता है, दूसरों का भला करने में अपना भला होता है, बात ये सिद्धांत की। तो पर हित सर से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधम आई। इस वास्ते हित करना, सबका हित करना, वो हित होता है अपने कर्तव्य का पालन करने से। अपना कर्तव्य होता है, अधिकार दूसरों का होता है, फलेच्छा का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके सबके हित के लिए चेष्टा करना है, ये मुक्ति का बड़ा सीधा रास्ता है, बड़ा सरल है। गृहस्थ में रहते हुए हर एक परिस्थिति में, चाहे आप धनवत्ता में स्थित हैं, चाहे आप दरिद्रता में, भाव आपका दूसरे के हित का होना चाहिए, फिर उसमें लाभ होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। संसार में देख रहे, बाजार में भी जाते हैं तो वस्तु मिलती है भाव से, वो भाव होता बाजार के अधीन, और हम संसार में रहते हैं भाव से हमारा कल्याण होता है, वो भावना अपने अधीन, वो संसार का अधीन नहीं है, बाजार का अधीन भाव नहीं है। नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हुए, भाव भी होना परशुराम बैठा पूंजी खोए, भाव गिर जाए तो दरिद्र हो जाता है, भाव होता है तो धनी हो जाता है, तो वो धन वो तो है बाजार के अधीन। तो हमारा भाव अगर अच्छा होगा तो हम जिस किसी जगह रहे वहां भी हमारा कल्याण हो जाएगा, भाव उद्धार का है ना। देखने में यह देखता है कि हम दूसरों का भला करते हैं, हमारे क्या फायदा हुआ। हम पैसों से चीजों वस्तुओं से अगर भला करें तो हमारा तो खर्च होता है, और खट करके दूसरों की सेवा करें तो हमारे परिश्रम तो हमारे होता है, आराम तो उनको मिलता है, आराम को मिलता दिखता है उनको, आपका बहुत ज्यादा आराम होता है। किसी विलक्षण बात है तो भाव हमारा बदल जाए। सर्वभूत हिसे रसा, प्राणी मात्र के हित में हमारी प्रीति हो जाए, हमारा भीतर का भाव हो जाए, सबका हित कैसे हो। देखो एक बात बताओ, हम लोग जितने गए उन्हें प्राय सबकी इच्छा होती है, सबको माँ अच्छी लगती है। माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा माना शास्त्र में भी, लड़का साधु हो जाए माँ गृहस्थ आश्रम में है उस सामने में तो साधु को भी चाहिए लंबा प्रसन्न दोष करे माँ को। माँ पूजनी होती है, इसलिए माँ का दर्जा ऊंचा है। ऊंचा दर्जा क्यों है कि बालक के हित के लिए माँ कितना ही कष्ट सह रहती, सब कष्ट सहकर बालक कैसे ठीक रहे, ये स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। ऐसे सबका हिस्सा आने वाली और सबकी माँ हो जाती हो, दूसरा समझे न समझे, अब बालक का इतना हित करने पर भी क्या बालक समझ लेता है कि मेरी माँ मेरा पालन करती हित करती है, नहीं समझता है। अगर वो समझे तो माँ की गोदी में रोएगा, और वो पुजारे मूर्ख माँ की गोदी में रोता है हंसेगा कहाँ, इससे बढ़कर जगह कहाँ मिलेगी फिर हंसने के लिए, बस रोता है। तो क्या है, माँ की हितकारिता को समझता नहीं। ऐसे ही जो हमारे हित करने वाले हैं भगवान अवतार देते हैं, संत महात्मा आते हैं करते हैं, हित रहित जग जो उपकारी हित करते हैं, तो उस हित को लोग समझते नहीं। इस बात वो समझते नहीं, इस बात क्या करें बेचारे, जानते ही नहीं। परंतु उनके हित की भावना बनी रहती है, लोग माने न माने, जाने न जाने, वे स्वीकार करे न करे, उनका भाव तो सदा ही हित करने के लिए रहता है। जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, प्रकाश देने में देता है इनका भाव, और उसमें रहने पर भी फिर अभिमान नहीं होता उनमें, सूर्य के अभिमान नहीं होता कि मैं हित कर रहा हूँ, प्रकाश दे रहा हूँ, ऐसा अभिमान नहीं होता उनका। ऐसी हित करने में कभी अहंकार नहीं होता, कभी अपने में बड़प्पन का अभिमान नहीं होता। अभिमान होता है तो असली हित करना हमें आया नहीं है, ये विद्या कुछ हमारे छिपी हुई रह गई। हमारे तो हित करने का ही भाव रहे, सर्वथा हित कैसे हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मागस्त दुख भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, और सर्वे संतु निरामया, सबके सब निरोग हो जाए, और सबके सदा मंगल होता ही रहे, किसी कभी भी कष्ट न हो। तो ये भावना करने से सबका कष्ट दूर हो जाए, ये आज की बात नहीं है। संत हर समय में हुए हैं और लोगों में कष्ट होता ही रहा है, तो सब सुखी हो जाए ये हाथ की बात नहीं है। पर आपकी भावना होगी तो आपका तो भलो हो जाएगा, इसमें संदेह ही नहीं है। बिल्कुल एक सच्ची बात है, करके देखो। जैसे कोई कहे कि इस भोजन से भूख मिटती है, हम कैसे विश्वास करें, भोजन करके देख लो भाई मिटती है कि नहीं मिटती है। ऐसे ये काम करके देखो, बड़ा लाभ होता है। पहले स्वार्थ बुद्धि होने से ये बात समझ में नहीं आती, वो अपने स्वार्थ में ही ठीक समझता है कि हमारे को मिल जाए इसमें ठीक है, नहीं ये दूसरों को मिले इसमें ठीक है, दूसरों का हित हो इसमें हमारा हित है, समझ में नहीं आता। ये दिखता नहीं है ठीक, जैसे दर्पण में कहां से मैं आईना में हम अपना मुख देखें तो हम पूर्व की तरफ बैठे हैं, हम दृष्टि डालते हैं पूर्व की तरफ, तो दर्पण में दिखने वाला देखता है पश्चिम की तरफ, वो पूर्व नहीं देखता। आप देखते हैं पूर्व की तरफ, तो दर्पण में रहने वाला आपका प्रतिबिंब है वो देखता है पश्चिम की तरफ, और आपका दाहिना भाग है वो वहां बायां भाग हो गया, आपका बायां भाग है वहां दाहिना हो गया। तो दूसरा उल्टा देखता है, सुनो ध्यान दो भाई बहन ध्यान दो, अपना स्वास्थ्य अच्छा दिखता है पर नतीजा अच्छा नहीं लगता है। दूसरों का हित करें, दूसरों की सेवा करें तो खटना हमें पड़ता है, चीज हमें देनी पड़ती है, परिश्रम हमारा पड़ता है, खर्च हमारा होता है, ऐसा दिखता है पर उससे अपना भला होता है। पर विश्वमान नगरी प्रख्यम विश्व कैसा दिखता है, जैसे दर्पण में नजर दिखे तो उल्टा दिखता है, उल्टा दिखता है पर उल्टा फल होता है उसका। दूसरों का हित करें, इससे अपना हित होता है। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, इस वास्ते अपने भावना को शुद्ध बनाओ, अपनी भावना को निर्मल बनाओ। भाइयों बहनों, सुनते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, परंतु आज से ही इस बात का बिल्कुल ख्याल रखो और अपने जीवन में लाने के लिए भीतर से ठीक कमर कर से तैयार हो जाओ। उमा संत की यह बधाई, मंद कर जो करे भलाई, बताओ कितनी विश्रम बात है। मंद करने पर भी वो भलाई करता है, ये उनका स्वभाव होता है। एक सज्जन स्नान कर रहे थे नदी में, तो नदी का पानी आ रहा, उसमें एक बिच्छू बहता आ गया, तो उसने देखा बेचारी उल्ट पुलट हो रहा है, बिच्छू मर जाएगा ये, तो हाथ डाला तो डस गया। बिच्छू को कोई छुएगा तो डंक मारता, उनका स्वभाव है, तो छूट गया। फिर उसको उठाया तो फिर डंक मार दिया, फिर डस गया। फिर उसने पढ़ा दो तीन बार फिर बाहर फेंक दिया। तो एक आदमी कहता, अरे मूर्ख, जब यो दसता है तो बहन जानने मर रहे थे इसको, तो इसको बचाने की चेष्टा करता है और ये तो डंक मारता ही रहता है। तो उसने उत्तर दिया, ये स्वभाव इनका अच्छा है कि बुरा? स्वभाव तो बुरा ही है, जो भला करने पर मंद करता है बुरा है। और इसको उसने कहा ये भला है का अच्छा है, ये तो भला है बुरा कैसे है? तो ये अपने बुरे स्वभाव को भी नहीं छोड़ता तो मैं भले स्वभाव कैसे हूं? ये स्वभाव बुरा पड़ गया उसका भी त्याग नहीं करता तो मैं भलपन कैसे छोड़ दू? तो ऐसे सज्जन होते हैं, बुरा करने और भला करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। माँ की तरह होते हैं, माँ कुछ भी करे कैसा भी करे हरदम दृष्टि उनके भले की रहती है। ऐसे संत महात्मा है, भगवान है, ये सब के भले में रहते, सूर्यदम सर्वभूता नाम प्राणी मात्र के सूर्य होते हैं, कैसे शुभ हो जाए उनको? तो ये एक बड़ा भाई धर्म है, दान पुण्य आदि की ही धर्म नहीं है, इतने में समाप्त नहीं होता है। फिर दान दे दिया, पुण्य कर दिया, तीर्थ कर दिया, व्रत कर दिया, उपवास कर दिया, तो धर्म हो गया, इतने में समाप्त नहीं, ये भी धर्म हुआ है। पर असली धर्म तब होगा जब भीतर से दूसरे के हित की ही भावना होगी। तन कर मन कर वचन कर देतन काहू दुख, दुख न दे तो तुलसी पातक डरते देख तो उसके मुख, उसके मुख देखने से पाप दूर होते हैं, किसी को दुख नहीं देता। तो ये साधन पहले आरंभ का ये खास साधन है, हमारे जीवन से किसी को भी दुख न हो, सावधान रहो। अगर हमारे द्वारा किसी को दुख होगा तो उसका महान दुख अपने को पाना पड़ेगा, हमारे को भोगना पड़ेगा वो दुख। इस वास्ते किसी को दुख न हो, सबको सुख हो, सबको आराम हो, अपने पास तन है, धन है, मन है, विद्या है, बुद्धि, जो कुछ है हमारे पास, उतना ही हमारे लोग एक माल पर ही जगात लगती है, इनकम पर ही टैक्स लगता है, जितने कर सकते हो उतने पर भी करना है, ये नहीं सबको सुखी कर दे। सब दुनिया मिलकर के एक आदमी को सुखी कर दे, उनकी इच्छा पूरी कर दे, ये ताकत नहीं है। अब एक आदमी दुनिया भाषा को कैसे सुख कर देगा? पर अपना भाव होगा, देखो क्रिया कर, लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगा दे तो ये सीमा होगी, पर भाव सबके हित करने का होगा ये असीम होगा, ये सीमित नहीं होगा। क्रिया है पदार्थ है, ये सीमित होगा, परंतु भाव तो असीम होगा, और असीम भाव से असीम तत्व की प्राप्ति होती है। इस वास से सबका कैसे हित हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ये भाव भीतर भरा रहे, फिर आपकी क्रिया स्वतः ही ठीक हो जाएगी। उद्देश्य बढ़ने से किसी को कभी बुरे भी लग सकता है, परंतु वो बुरा ठहरेगी नहीं, वो बुराई उसकी भी ठहरेगी नहीं। इस वास्ते अच्छा भाव रखो तो परोपकार है, पुण्य आया पवित्रता के लिए परोपकार है, दूसरा उपकार करना, हित करना, सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, आदर देना, प्रशंसा करना, हित करना। ये दिन देखो बहुत से चले गए, हमारी उम्र बहुत बीत गई है, बीत गई उसका तो पता है भी इतने वर्ष आ गए, परंतु अगर ये कितना जीवेंगे इसका पता नहीं है, न जाने आज मर जाए कल मर जाए, अध्यवा शताब्दी व सौ वर्षों के बाद मरो चाहे आज मरो, मरना जरूर पड़ेगा, और वो अचानक मरना पड़ेगा। इस वास्ते दूसरों का हित करना, भगवान को याद करना, ये दो बात मनुष्य के लिए खास है। भगवान को याद रखो, उसका नाम जप करो, कीर्तन करो, याद करो, उसी तत्व का विचार करो, ये तो है अपने लेने का उपकार है, करने का वस्तु है, चीजें है, परिश्रम है, शरीर है, ये देने का है, दूसरों के हित में लगाने का है, ये लेने का नहीं है। दो ही बात है, भगवान को याद करो और अपने तन मन वचन धन से जितना कर सको हित करो, जीवन सफल हो जाएगा, मानव जीवन हमारा निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। मैंने कई बार बात बताई, अभी याद आ गई, कई बार कही हुई है, कोई नई बात अब कहां से लाए, नहीं कोई बात नहीं, हमारे पास वही कहते थे। एक पंडित काशी से पढ़ करके अपने घर जा रहा था, शहर में होकर निकला तो वर्षा आ गई, पुस्तक ऐसी पास में तो दिखा भी वर्षा आ गई, तो क्या हुआ कि एक मकान के भीतर दरवाजे के पीछे खड़े हो गए, बरसात निकल दिया फिर चलेंगे, उसके ऊपर रहती थी एक बेशिया, तो वो कह रही है छोकरी जाओ तो ये जो मुर्दे को ले जा रहे हैं ये स्वर्ग में गया कि नर्क में, जाओ निकल। तुम्हारा जो नीति उतरी गई, पूछते पूछते गई तो पंडित जी भी वहां ठहर गए, कैसे पता लगे कि स्वर्ग में के नरक में, मरने वाला क्या पता लगे, थोड़ी देर में आकर क्या मरा थी तो स्वर्ग में गया, इतने वो मारे उधर ही था मूर्तों को ले जाने का, इतना ये गया कहाँ गया तो वो जाए वो नरक में गया। दोनों बातें कही तो पंडित जी ने देखा कि मैं इतनी पढ़ाई की है, काशी जी में रहा हूँ, खूब अध्ययन किया है, पर मरने वाले का पता नहीं लगता ये कहाँ गया, और ये तो अच्छी विद्या है, तो ऊपर गए तो बेशक देखा वो तो बहुत होशियार होती है ना, कहते कैसे आए आप, कि माता जी मैं तो आया हूँ विद्या रह गए, भाई मैं माता जी नहीं हूँ, मैं तो एक बेशिया हूँ, क्या हमारे तो माता जी हो चाहे कुछ भी हो, ये आपने छोकरी से कहा कि तुम जाओगे नरक में गया स्वर्ग में, तो ये स्वर्ग में गया नरक में गया, कैसे पता लगा? उसने आज तक कह दिया तो छोरी बोला छोरी बता महाराज को पूछ रहे महाराज को बता कैसे पता लगा तेने। वो कहने लगी महाराज वो मर गया इधर से आया मुर्दा उधर गई मैं वहां तो किसने रोना बोले हो रहा था। मैंने पूछा क्या बात हुई कि इस घर में एक प्राणी मर गया, इस वजह ये रो रहे हैं, वो ले गए अब रो रहे हैं। तो उनके पड़ोसों में जाकर पड़ोसियों से बातें सुनी कान लगा करके कि वो मर गया वो गजब हो गया। हमारे मोहल्ले में तो ये एक आदमी सज्जन था, सत्संग करवाता कीर्तन करवाता, कोई रोगी हो जाए तो उसे रातों जगता दवा दवाई लाता उसकी सेवा करता सबका हित करता। हमारे तो मोहल्ले में एक क्या बताएं प्रकाश था, अंधेरा हो गया मर गया गजब हो गया। ऐसे कई घरों में मैंने सुना तो लोग ऐसा कहते थे, तो मैंने आकर घर में तो स्वर्ग में गया क्यों जो दूसरों का भला करता है तो वो तो ऊंची गति होगी। अरे वो मर गया उसमें गए तो उसके बाद मर गया कि निहाल हुए कुत्ता मरार ऐंठ गई ठीक हुआ। किसी ने मुकदमा लगा देता, किसी की चोरी करा दे, किसी डाका डलवा देता, किसी को फंसा देता, ऐसा काम करता था ये। तो ये कांटा था निकल गया, आज कांटा निकल गया बहुत ठीक हुआ। तो क्या ये तो नरकों में गया? पंडित जी कह रहे ये तो भरपूर तो लिखा है जो अच्छा काम करता है उसकी अच्छी गति होती है, बुरा कर्म करता है उसकी दुर्गति होती है। तो पुस्तकों के सिवाय कहां से लावेंगे? हमने संतों से सुना है, विद्वानों से सुना है कि जितना हम जो कुछ कहते हैं बढ़िया बात बताते हैं, कविता बनाते हैं, पुस्तक बना देते हैं, बढ़िया बात बता देते हैं, सब क्या है? तो उसका व्यासोच्छिष्ट है, व्यास जी का जुटन है। कौन सी बात ऐसी जो व्यास जी के मन नहीं है, पुस्तकों में नहीं है, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, स्मृतियों में, संतों की वाणी में, कैसी बात आप नहीं कहां से लाओगे? उनकी कही हुई है, आपको याद हो न हो, आपने सुनी हो न हो, पर तो सब व्यास का उच्छिष्ट है, व्यास दिए हुए है। तो हमारे संत महात्माओं ने बड़ी कृपा की है। तो संतन मिल निर्णय की मत पुराण इतिहास इतिहास पुराण सब मंथन कर विचार किया कि भाई शरण लेने के लिए दो है, संग करो तो दो का करो, बात करो दो की, एक भगवान है भगवान के प्यारे। तो समुद्र के समान तो भगवान है और बद्दल के समान संत है। दूसरा उदाहरण दिया चंदन थरु हरि संत समीरा, चंदन के वृक्ष से है तो संत भगवान है और संत है वो पवन की तरह है। चंदन सूख जाता है तो उसकी सुगंध फैलती है। तो सुना है कि जिसके सुगंध लगे चंदन की चंदन होते बारह लाई सुगंधी लीन लगे जाओ वही संदन हो जाता है बदल जाता है। तो भगवान तो चंदन की तरह है और वायु है ये संतों की, संत है वायु की तरह। वो चंदन को दूसरे चंदन बनाने में चंदन हेतु होता पर चंदन स्वयं नहीं बनाता, हवा बनाती, चंदन की सुगंधी लग जाती वो चंदन बन जाता है। तो ये दो दृष्टांत दिए, एक जल का। तो दृष्टांत क्यों दे दो कि जल बरसता है सबको तृप्त कर देता है प्रसन्न कर देता है, कोई वैसे ही रहते हैं। तो ये भक्ति का दृष्टांत है। भक्त होते हैं भगवान की बात कहते हैं कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का जप करते हैं भगवान की कथा कहते हैं सुनते हैं तो संसार तृप्त हो जाता है। और चंदन तरु हरि संत समीरा ज्ञान मार्ग की बात सबको सच्चिदानंद का अनुभव करा देते हैं, उसी में एक भी हो जाते हैं। तो ऐसे संतों के द्वारा भगवान के द्वारा दुनिया का हित होता है। तो व्यास आदि महाराज हुए, इनकी क्या वंदना करें, क्या इसकी महिमा करें, कोई अंत नहीं आता है। बहुत ही हमारे लोगों पर उपकार किया है, कितनी कृपा की है। हमारे साथ कुछ नहीं, हमारे से क्या था, हम क्या निहाल करेंगे उनको। ऋषि मुनि हुए, व्यास जी महाराज हुए, सुखदेव जी महाराज हुए, हम क्या सेवा कर सकते हैं। तो एक विलक्षण बात है, उनकी कही हुई बात आप सुनो, पढ़ो, विचार करो, वे राजी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए की है तो हमने स्वीकार कर लिया, हमने पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो वे संत इसमें खुश हो जाते कि हमारी ले ली चीज इसने। जैसे माँ है भोजन कराती है, भोजन मतलब लड़का कर देता, माँ खुश हो जाती है, बोलो माँ तो मेरा बच्चे हो, खुश हो जाती माँ। ऐसे व्यास आदि के संत महापुरुष हुए जो माँ की तरह होते हैं, वो देख करके राजी होते हैं, दूसरों को देख करके खुश करके उद्धार करके राजी होते हैं। उनके तो कोई होना है नहीं, उन तो जो काम करना चाहिए वो कर लिया, अब दूसरों का जितना भला हो जाए उसे भी खुश हो जाते, प्रसन्न हो जाते। तो दूसरे के हित की बात उनके मन में रहती है। बहनों भाइयों, आप भी इसमें लग जाओ, आप सुनते हो, सत्संग करते हो, भगवान का वचन भी करते हो, एकादशी व्रत भी करते हो, दान पुण्य भी करते हो, दूसरों को आश्वासन भी देते हो, सुख देते हो, पर इसमें संतोष मत करो, और करो अपने विशेषता से करो, उत्साह से करो, तत्परता से करो। कोई भी कहीं भी दुखी हो तो उसको कैसे हो, निरोग कैसे हो जाए, उसको आश्वासन कैसे मिले, ऐसे जो आश्वासन है वो माँ की तरह होता है, माता जैसे बच्चा का पालन करती है, ऐसे जो पालन करने वाले हैं उनका दर्जा माँ का दर्जा हो जाता है, इतने ऊंचे हो जाते हैं। तो आप सब माताएं बन जाओ हर एक दुखी के लिए। वैद्य के लिए लिखा एक बात याद आएगी, आशा पुत्र मतलब उपसारणिया, कि जो रोगी है उनकी कैसे दवाई करे, कि माँ की तरह, माँ जैसे भोजन कराती है, कपड़ा ओढ़ाती है, प्यार करती है, स्नेह करती है, इस तरह से कोई रोगी हो तो वैद्य को चाहिए कि माँ की तरह हित करे, कैसे इसका हित हो, किस तरह से ये कल्याण हो, किस तरह से इसका सुख हो जाए, उद्धार हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। ऐसी संतों की बातें हमने सुनी है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे महाराज इनका उद्धार हो जाए, इनका भला हो जाए, इनको कल्याण हो जाए, ऐसा भाव उनके भीतर रहता है, प्रार्थना करते हैं भगवान से। भगवान कहते हैं कि मेरे से भी बड़े हैं, गोस्वामी ने कहा ना राम से अधिक राम कर दासा, तो भगवान पर भी असर होता है, भी हमारे से बड़े हैं, क्यों कि हमारे बहुत सामर्थ्य है, परंतु सामर्थ्य होने पर भी ये सामान प्रपद्यंते स्थांस तथैव जाम्यम, जैसे मेरा भजन करे मैं भी उनका ही भजन करता हूँ। पर संत क्या करते हैं, तो मंद कर तो करे ही भलाई, बुराई करे तो भी उसका भला करते हैं, उनमें शक्ति नहीं है इतनी। संत तो भले जी भी रहे, भगवान की भक्ति करके उसे बढ़ गए, तो उनके पास में इतनी शक्ति नहीं है कि सब कल्याण कर दे। नीत बदल जाती, नीत भाव बदल जाता, भाव बदलने से कल्याण हो जाता है। अरे भाई शक्ति है उतना ही तो करेंगे, सत्य सारू दत्त नापो घरपट नकारो नरा, तो शक्ति के अनुसार सेवा करो, शक्ति के अनुसार शू हित करो, शक्ति के अनुसार शक्ति से अधिक आपको चाहते नहीं, आप अपनी शक्ति पूरी लगा देते हैं दूसरों के भले के लिए, तो आपके कल्याण के लिए भगवान भी पूरी शक्ति लगा देते हैं, क्या पूछे भगवान से चले गए जान क्या दे लगे। आप बचा कर मत रखो, ऐसा मत समझो कि ज्यादा रुपया होने से पुण्य ज्यादा होगा, ज्यादा सेवा करने से मेरे को ज्यादा कल्याण होगा, ऐसी बात नहीं है। आप जितना कर सकते हैं उसमें बचा कर मत रखो, कल्याण हो जाएगा। ये चीजें बस देगी हमारे बहन माताओं के कहों के मन में रहती है कि मेरे पास धन हो तो हम इससे उपकार करें, इतना करें इतना करें, ये बैम है। आप अपने संस्कार करो कम नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। टोटल में अगर मिलाकर देखा जाए तो जितना गरीब पुण्य कर सकता है इतना धनी पुण्य नहीं कर सकता। किसी तरीके कैसे करेगा कि वो पैसों की गिन नहीं है, भगवान के कितने पैसे लगाए कितना रुपया खर्च किया ये नहीं है, उसकी शक्ति कितनी है अपनी ताकत अनुसार करता है। अभी कोई ऐसी बात हो जाए कहीं गाय भी मर रही है बेचारी, कैसे मर रही है, भूखा मर रही है, घास नहीं है और चंदा हो रहा है, और जिसके पास पांच ही रुपया है, पांच ही सिर्फ पांच रुपया, तो एक रुपया दे देगा वो, पांच रुपया में से एक रुपया दे देगा, एक रुपया हमारा भी दे लो, पर सौ रुपया है वो बीस रुपया दे देगा, और हजार हो तो, और दस हजार लाख रुपये हो तो क्या होगा, बीस हजार दे देगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, नहीं दे सकेगा। और भी एक बात सुना इसमें है कि पांच रुपया वाला एक रुपया दे देता है तो उनके खाने पीने के रहने की तंगी आ जाती है, और लाख रुपये वाला बीस हजार दे देता है तो तंगी आती ही नहीं उसके, उनकी क्या कमी है, अस्सी हजार पर पार पड़े उसमें चार ही रहे बेचारे पास। तो जब चार वाला जितना तंगी भोगता है इतनी तंगी भोगे तब उनके बरोबर होता है, भगवान की गिनती थोड़ी भाई इतना रुपया दिया, अपनी शक्ति कितनी है, शक्ति के अनुसार करो तो सबके लिए सुगम हो जाएगा। ये पैसों को गणना करते हैं ना ये तो बरोबर नहीं हो सकते, तो शक्ति अनुसार तो करने में जितना छोटा होता है उसकी विशेष ताकत है, उसका कल्याण जल्दी होता है कि हमारी सामर्थ्य नहीं है इतनी ज्यादा, सामर्थ्य के अनुसार सेवा करे सुख पहुंचावे तो कितनी विलक्षण बात है, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी एक महत्व की बात है। इस वास्ते अपनी शक्ति के अनुसार सुख होते हो, सबका हित करो, दो ही तो बात है खास मनुष्य की, दो बात भगवान को याद रखना और दूसरों की सेवा करना। अपने घर में से शुरू कर दो, सेवा करना, सुख पहुंचाना, खटना, परिश्रम करना, चीज वस्तुओं के द्वारा हित करना, सेवा करना, कितनी बढ़िया बात है। केवल भाव हो जाना चाहिए जितना कर सको, और वो भी सुख पूर्व कर लो जितना, ज्यादा कष्ट उठाकर करना तो बड़ी बात है, परंतु अपने सुगमता से हो सके, सरलता से जितना कर सको उतना उनका भला करो, काम हो जाएगा अपना, कैसी बढ़िया बात। इस वास्ते अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, अठारह पुराणों में व्यास के दो ही वचन है, परोपकार पुण्याय और पापाय परपीडनम्। परोपकार पुण्य के लिए, दूसरों को पीड़ा देना है वो पाप के लिए, तो परहित सर्ष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, तो अधमता का त्याग कर दो, अपने सबका हित हो ऐसा अपने विचार रखो तो बहुत लाभ होगा, विशेष लाभ होगा, एकदम सच्ची बात कि शक्ति उसी कम हो क्या करे, अपनी शक्ति अनुसार ही करेगा, तो भगवान पर असर पड़ता है। वो मैं बात कहता था, थोड़ी बाकी रह गई। भगवान कहते हैं कि ये तो अपनी शक्ति के अनुसार दूसरे का भला करना स्वयं करते हैं पहले, और मेरी शक्ति तो बहुत है, शक्ति सर के उनसे कितना काम हो जाए। तो ये तो शक्ति पूरी लगाते थे, पूरी शक्ति लगाता ही नहीं। भगवान पर असर पड़ता है। तो सीखना तो चाहिए ये कि अपनी शक्ति अनुसार दूसरों का हित करे, ऐसे मैं शक्ति लगा करके सबका हित करूं, इसमें तो कम से कम इज्जत करूं। ये इतना त्याग करता है तो ऐसे भाव करने वाले का कल्याण हो जाए। ते प्राप्त मंत्री माम सर्वभूति से रसा हित करने में। तो देखो कितनी सूम बात है, कितने सरल है। जितना सुगमता से कर सको उतना करना है। हरिश्चंद्र की तरह नहीं कि हम सब राज्य छोड़ने कर देंगे। आप जितना कर सकते हो, आप भी अपने बच्चे से कितनी आशा रखते हो कि जितना वो काम कर सके, सेवा कर सके, जितना बोझ उठा सके उतनी आशा रखते हो। 8-10 साल के लड़के से यह आशा रखते हो कि 2.5 मन का बोरा उठा ला रही है। बात नहीं है, उसे उतनी आशा रखते हो जितना वो कर सकता है। तो आपके समान भी ईमानदार भगवान नहीं है क्या, जो आपसे आशा रखे जितना करे? अरे करने के बाद जितना कर सको उतना करो। भगवान उस शक्ति जरूर देते, अपनी शक्ति से भाव रखो। भाव में कोई कमी नहीं है, भाव ही होता है असीम। वस्तुओं की है सीमा, ज्यादा करो तो भी गिनती में आ जाएगा। भाव अनगिनती का होता है, अपार होता है, असीम होता है। तो अपने ये शुरू कर दो, जहाँ हो वहाँ ही दूसरों की सेवा करना, सुख पहुँचाना, हित करना, ये शुरू कर दो। स्वभाव बनाओ दूसरे हित करने का। जैसे बताया ना बिच्छु का पशु का, तो बिच्छू अपना स्वभाव, जो वो अपना स्वभाव है, तो हित करने का स्वभाव मत छोड़ो। दुख पाना पड़े तो भी भगत पर हित करने का अपना भाव रखो, चेष्टा करो। नारायण नारायण नारायण नारायण।